przecież osobą uznaną. Zakładam spodnie, przerywam oczy, biegnę na plac getta, co koń wyskoczy. Nauczyłem się być tam codziennie wcześnie. Prawo silniejszego panuje w naszym mieście. Na mojej twarzy znać się przez parę noce. Dawaj łobuzie, moje pieniądze. Wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem. Mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem. Padam na górę, mijam dzieci na podwórkach, oni rozsypują kreski na biurkach. Daj co mi się należy, bo po to tu bywam. Nie ma nic, nic kurwa nie spływa, jak jadę swoją ścierką rano. On suje przez miasto i starem terano. Z tobą usłyszę prędza na rynku sekretarz. To wampir w spoczynku, mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem. Mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem. Kolejny bez poprawie już coraz rzadziej. Promocja kosztuje, reklama tym bardziej. Patrzę w lewo, co tu można zabrać, co ma jakąś wartość, co będzie można sprzedać. Jego pomocnik zaciska zęby, wrzeszczy na kierowcę, żeby jeszcze prędzej. Muzyk, muzyka, przecież ty oszuka. A ja chcę też na swój procent od sztuki. Wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem. Mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem. Wczoraj także tu byłem, był z nimi inżynier. Wzięli drugie śniadanie, popili je piwem. Wypili dwie butelki i śmieją się ze mnie, że przyłażę tu. Jakże brak potrzeby, gdy ich pomóc zaleje, to przepłynę tu łódką. Jestem artystą, a ten prostytutko nauczono mnie, aby dopłynąć do brzegu. Ja muszę mieć na swoje skromne potrzeby. Mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem. Mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem, mój wydawca jest złodziejem. Z myślą o karierze międzynarodowej, z myślą... Unos, dos, tres! My head teacher is a bit, my head teacher is a bit, my head teacher is a bit, you'll see, you'll see. My head teacher is a bit, my head teacher is a bit.